Bo hasi ginen ber zentzian aigie beti, oita zazpi urten buion, gane baita numai gure kultura herrikoia, euskal kultura herrikoia, ikustia, uaiko begiez. Eta horretan, ja, proxetan, euskal antikoa proxeta ikusten bada, euskal herriko musika zahara, edo antzinako musika erraiten den bezala, ikusten dugu, mena Euskal Antikoa proiektu horrekin, numai begi berriez, zeren musika herrikoiak eta Euskal Herriko tradizione zaharrak ustartzen dugu. Eta hoi egiten dugu, bai, numai gazteekin, zeren siberutzek ze egiten dugu, numai sostrai eta ikabiatuz regemanean kantatzen die, eta hip-hop dantzaiekin lotzen, zer egiten die bidador pastoala Iruñeko jentek muntatu diraik, nonbait euskal tarzuna eta berdemon pastoala ebai, uaiko begiez ikusten die, uaiko maneaz, nafartarek ikusik, eta nisi behotar eta euskal duen bezala horrek interesatzen nahi, nonbait ikuspen dinamiko bat gure ondariaz.